Musicòpolis, la capital de la música. I'm gonna be that nail in your coffin, saying that I softened. I was ducking down to reload, so you can save your petty explanations. I don't have the patience before you even say it. I know you ain't gonna let your pride or your ego talk slick to me. No, that is not the way I get down. And look at how you lose your composure. Now let me show you exactly how the breaking point sounds. I wanna see you choke on the lies, swallow up your grace. Tell you, I'm not the failure. I would rather live and let be. But you came with the right kind of threat to push me to let you. No, you can't intimidate me. You did disrespect me so clearly. Now you better hear me. That is not the way it goes down. You did it to yourself and it's over. Now let me show you exactly how the breaking point sounds. I wanna see you choke on the lies, swallow up your grace. Musicòpolis de la teva radiofórmula musical amb el més nou d'aquesta formació de rock alternatiu americana que es coneix amb el nom de Linkin Park i que ens han acompanyat amb aquesta cançó. Una banda formada a Agoura Hills, a Califòrnia, el 1996 i que van arribar a la fama internacional amb el seu àlbum de debut, el Hybrid Theory, que va ser un àlbum destacadíssim del 2005. Avui els escoltàvem a través del nostre espai amb els dos darrers senzills publicats del seu últim àlbum, Linkin Park and Living Things. Aquesta cançó que acabeu d'escoltar entre nosaltres era Lies, Greed, Misery, una de les bones peces d'aquest àlbum, Rock and Do, que va arribar al número 37 de les llistes de rock americanes, quart senzill publicat d'aquest Living Things. Amb el darrer, que es diu Powerless, seguim a Musicòpolis. Powerless amb Linkin Park. You hid your skeletons when I had shown you mine. You woke the devil that I thought you'd left behind. I saw the evidence, the crimson soaking through. 10,000 promises, 10,000 ways to lose. And you were careless to let it fall. You held it all, and I was by your side, powerless. Emptiness that words cannot defend. You'll never know. Moviment en la companyia d'en Justin Bieber i aquest Live My Life amb una de les versions que n'han sortit, concretament amb el Live My Life, el 7th Heaven Radio Edit, versió radiofònica del 7è cel. Allà et trobes després d'escoltar aquest ritme musical, oi? Amb Orchard, que ens aportava aquest Ultimate Tribute Stars, del qual s'extreia aquesta peça. Seguim en festa, seguim en ritme, Aiko ens ho proposa. Vámonos de party. Es viernes y quiero bailar. Yo quiero verte otra vez y que seas para mí nada más. esto se acabe, quiero perder el control, control. La noche es salvaje, que mis sentidos estallen, quiero perder el control. Vámonos de party. A l'espera del missatge i el cor et bat de nuig i d'avidesa. Quin dia es mouran muts aquells matolls i el vent ens portarà trons de galop. Per ara només pau i eterna guàrdia i el llarg i pertinaç cant de cigales que creua horitzontal per la pineda i et guarda ja per sempre la infantesa. Encara un altre glob i més corada, que l'aire també és viu i ens mortifica i crema l'esperança i els teixits, i crema l'esperança i els teixits. Vigila, soldat buit, el teu desert. Els tàrtars faltaran encara un dia. Espera, ja vindran l'espasa nua. Espera, ja vindran l'espasa. Només mira l'horitzó i el gel i tremolor de l'aire cel. En ell descobriràs tots els miratges que et duen pels camins de la memòria. Aguaita en calma, tensa el seu senyal. No dubtis que els minuts sempre galopen i cada instant fareixi a prop a l'hora d'aquella que vindrà caient dels núvols. Contempla, soldat, feia el teu desert, que l'últim clot de vi et porti als llavis. L'estèril tirallonga de paraules, l'estèril tirallonga de paraules. Els bàrbars no vindran fins a demà, per l'aire net que et talla ja la vida. Espera'ls, ja s'acosten, sents com crida. Espera'ls, ja s'acosten, sents com crida. Solo una vida para quererte. Esa noche nunca quise que acabara, pero lo bueno por desgracia pronto acaba. Ella no escuchó el ritmo de las olas, solo sintió el baile como ella sola. Y sintió la brisa que nos da la costa, qué maravillosa. Hay quien dice que los sueños no son eternos, prefiere vivir la vida que estar mintiendo. ¿Será que ahora veo todo de otra manera y me importa un poco menos lo que otros piensan? Ella no escuchó el ritmo de las olas, solo siente el baile como ella sola. Y sintió la brisa que nos da la costa, que es maravillosa. Te entregaré el baile como ella sola, y sintió la brisa que nos da la costa, qué maravillosa. Ens arribava també a la nostra sintonia d'Andy Lucas amb el ritme de les oles. Sentirem a través de Musicòpolis la teva radiofórmula musical amb els nous èxits de gent com Super Submarina i Miss Venus o de Sonia Leight des dels Estats Units amb la cançó anomenada Burn. Ahora da la sensación de que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias. Se quedó grabado ayer en las yemas de mi promise. Because I've given up, I ain't never gonna change. So pass that bottle, I'm jumping off this wagon. It never seemed to get me very far. You can say you're looking, darling, I'll be at the bar. I've always had this black streak up my back. Yeah, the nighttime plays a song I love to sing. Well, if you don't like the way I run my shop, seem to mind my company. Pass that bottle, I'm jumping off this wagon. It never seemed to get me very far. You can say what you will, but I'm drinking till I get my fill. So if you're be ringing, and the look that's in my eyes gonna be scary. So I guess I'll have to drag my to the kitchen. Amb els ritmes actuals dels diferents estils musicals que te poden acompanyar. Per posar punt i final amb aquest segment, el més nou de Iguana Tango. Poco a poco. Harto de meditar, de pensar las cosas una y otra vez. Cada uno de los riesgos de tu piel, tomar la precaución, caer siempre de pie y no dejar que lata el corazón y que se desfoque y caiga el telón. Que el tiempo nos lleve a cualquier lugar. No sé si saldrá bien o si bien saldré por la puerta de atrás. Sé que si quiero vivir me la tengo que jugar. Vuelvo a sentir que el sol rota mi piel y que quiero gritar y que me siento bien. Poco a poco vamos, poco a poco, y ya el tiempo nos dirá. Voy un poco loco, solo me dejo llevar. Ya ves, voy sin pensar, echemos a correr. Poco a poco nos volvemos locos. La vida sabe a poco si no estás. Que me siento